zetkene se, zavlade se, za kasima i se nadu. E si jedane. Oči su ti suza sjaj, usne kao žar. Misiš moja, nije si to, nije si Boži dar. Misiš moja, nije si to, nije si